land. Hans akt, det var at hilse på verdens største mand. Han gik til stormogulen, og der hvor kæmpekålen bor. Men mellem alle kæmper, ham syntes ingen stor. Så gik han ned til havet og stirrede i det klare vand. Han smilte til nu havde han set den største mand.